suddenly the writing's on the wall. I hear the final call and I must go. Trust in me, we'll be far apart. The feeling in my heart can only grow. Promise me, though I'll be miles away, you'll write me every day, a line or two. Funnily, can't get you off my mind. I guess I'll never find a girl like you. So darling, wait for me, it won't be long. Wait for me, we can't go wrong. We can prove our love is true and see. All the way, I'll be there till the end, your lover and your friend forevermore. Come the day, though who knows where or when, we'll find that dream again, just as before. Don't give in, we'll stand the test of time, until the day that I'm with you to stay. We'll begin to know just how it feels to find a love that's really all the way. So me, and I will wait for you. We begonnen deze late avond met muziek van Long John Baldry, Wait for Me uit de jaren 60. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 18 juni. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond het Rotterdam Bluegrass Festival, de Barendrechtse Beste en de TU Delft inzending naar de Solar Decathlon Europe 2019. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Midnight searching for you. I stopped to see a weeping willow crying on his pillow. Maybe he's crying for me. And as the skies turn gloomy, that wind whispers to me, I'm lonesome as I can be. I go out walking after midnight, out in the starlight, just hoping you may be somewhere a-walking after midnight, searching for me. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. honest looking. I came to a hotel with the rooms and showers and nobody's knocking. The phone rings on the nightstand. Somebody whispers hello. I don't know too many words after so many miles. Somebody whispers hello. Nederlandse Nits uit de jaren 80 met Neskio. En daarvoor Madeline Peru en Walking After Midnight. Aanstaande zaterdag is er weer een muziekfestival in Rotterdam. Mariska de Vries. Binnenkort is weer het Rotterdam Bluegrass Festival. Ik ga daarover praten met Guido de Groot. Hij is de festivaldirecteur. Guido, wanneer gaat het plaatsvinden? Wat zijn de data? Vrijdag 21 juni, zaterdag 22 en zondag 23 juni. Ja, en het is een gratis festival. Dat verbaast mij nog steeds. Jullie doen het al een flink aantal jaren natuurlijk. Maar hoe krijgen jullie het voor elkaar om dit gratis te houden? Maar we doen het door sponsoring, fondsenwerving. Maar ook zeg maar, door geld dat we verdienen in de barren te investeren in het volgende festival. En zo kunnen we het gratis houden. Mooi, heel mooi. Jullie hebben wat mooie muziek natuurlijk geregeld. Kun je wat dingen eruit lichten? De eerste die ik er graag uit wil lichten, dat is Tim Knol en de Bluegrass Boogeyman. Misschien hebben jullie die ook de laatste tijd in de media voorbij zien komen. Maar ze hebben net samen een ontzettend mooi album gemaakt. Dat is echt een aanrader. Ze spelen op vrijdagavond van 10 tot 11. Dat is echt een heel mooi optreden. En daarnaast zijn ze de echte Bluegrass uit Kentucky. Op zaterdag spelen de Poe Rambling Boys uit Amerika. En zover ik weet zijn die nog bijna niet in Europa geweest. Dus echt een uniek concert. Die kan ik je echt aanraden. En op zondag hebben we een geheimtje. Dat is... Tammy Nielsen uit Nieuw-Zeeland. En die heeft echt een geweldige stem. Dat is een openbaring. Ik begrijp dat er ook workshops zijn. In ieder geval van de Poe Rambling Boys. Kun je daar iets over zeggen? Ja, de Poe Rambling Boys die spelen traditionele bluegrass. Zeg maar zoals het 5 jaar geleden werd gespeeld. En dat gaan ze zeg maar onderwijzen hoe dat moet. Zeg maar, hoe je die harmonieën in het zingen krijgt en hoe je met z'n vieren rond één microfoon moet staan. Ze geven echt een workshop over hoe functioneer je als een traditionele bluegrass band. Oké, moet je daarvoor opgeven? Ja, als je naar het, je kan naar onze website gaan. Ja, je kan ook eventjes, als je op het festival bent, jezelf opgeven bij de merchandise of informatiekraam. Oké, okay. Jullie hebben ook een jam area, als ik het goed zeg. Ja. Dat wil zeggen dat iedereen zijn instrument zelf ook mee kan nemen? Ja, klopt. Ja, hoe heet dat? We hebben het schoolplein van de van onze buren, de school Quadratum, basisschool Quadratum hebben we erbij gekregen. En dat is speciaal ingericht voor iedereen die graag met elkaar muziek wil maken. Waar laat je instrument als je daarna weer naar anderen wil gaan luisteren? Kun je me ergens stallen waar die veilig staat? Ja, we hebben een speciale stalling ervoor. Even de tijden. De tijden. Wanneer op de 3 dagen zijn jullie actief? We starten vrijdag om 4 uur met een grote opening van de 3 basisscholen uit de buurt. Dan spelen we door tot 11 uur. En dan is de gym area nog niet open. Die gaat pas zaterdag open. En die gaat tegelijkertijd met het festival 12 uur open. En het festival is tot 11 uur te bezoeken. En de gym area tot 9:30. En op zondag openen om 12 uur en eindigen we ook om 9:30. En als mensen naar jullie toe willen komen, openbaar vervoer is het handigst. Want ik begreep dat er weinig parkeerplaatsen zijn. Ja, het is nog een oud wijkje. Dus weinig parkeerplekken. Ik raad je echt aan om met het openbaar vervoer te komen. Wat moet je intikken als je jullie wil bereiken? De exacte locatie is? www.bluegrassfestival.nl. En daar staat inderdaad ook helemaal op hoe je moet komen en alle informatie en dergelijke. Alle informatie over het openbaar vervoer. En mocht je toch met de auto komen, dan staat er ook bij waar je kunt parkeren waarschijnlijk. Ja, er zijn parkeergarages, hebben we aangegeven in de buurt. Dus we zijn goed bereikbaar. Goed. Mocht het heel hard regenen, gaat het wel door? Als het heel hard gaat regenen, dan gaan we hebben poncho's. Dus, dat komt ook helemaal goed. Ja, niet bang voor het druk hier. Echte diehards. Nou, tot slot nog even een wervende tekst. Waarom moeten mensen op 21, 22 en 23 juni naar Rotterdam-Noord komen om het Bluegrass Festival mee te maken? Nou, als je echt iets bijzonders mee wil maken en je houdt van waanzinnig goede muziek en echt een Rotterdams gezellig feestje, dan moet je gewoon echt naar het Oude Noorden komen. Oké, bij deze. Ik dank je heel hartelijk en succes met de laatste voorbereidingen nog. En ik zal een zonnetje voor jullie bestellen. Dankjewel, heel graag. Oké, dankjewel. Guido de Groot, festivaldirecteur van het Rotterdams Bluegrass Festival. We're going to do something now called Bluegrass Music. Do you people up here know what that is? This is looking for Byron. Well, bless your hearts. My goodness, that makes us feel good. We'll see what happens with a little thing called the Dixie Breakdown. Thank you. à toutes les filles que j'ai aimées avant, qui sont devenues femmes maintenant. À leur volcan de larmes, à leur torrent de charme, je suis resté adolescent. À toutes les filles que j'ai aimées avant, en jardin d'enfants, aux lettres déchirées, à leurs baisers volés, je suis resté adolescent. Elle savait, des océans au fond des yeux. Elle dansait pour nous garder plus amoureux. Dans un sourire moqueur, quelque chose de secret, elle gravait nos deux cœurs sur les arbres des forêts. Elle pleurait comme on pleure quand on a trop aimé. Des océans au fond des yeux. À toutes les filles que j'ai aimées avant, qui sont devenues femmes maintenant. De leurs éclats de rire à nos nuits de plaisir, je suis resté adolescent. À toutes les filles que j'ai aimées avant, de plage au soleil en dîner, dansant, aux secrets murmurés, aux passions déchirées, je suis resté adolescent. Elle savait des océans au fond des yeux. Elle dansait pour nous garder plus amoureux. Elle disait que l'amour c'est toute une vie à deux. Elle savait dans un sourire moqueur quelque chose de secret. Elle gravait. Quelque chose de secret, elle gravait nos deux cœurs sur les arbres des forêts. Elle pleurait comme on pleure quand on a trop aimé. Des océans au fond des yeux. À toutes les filles qu'on a aimées avant. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. I'm glasses for company. I don't want no washed up dishes, soft soap for me. I don't need no Cinderella in high heel shoes. I tell you what I do need, I need you. En volgens waren dat Barbe Livien en Felix Gray in A Toutes les Filles Didier. En Paul Carrick daarna met I Need You. Zometeen de Barendrechtse beste. Maar eerst Melanie Thornton. Stars above, now that we've found a way, and I can believe it. I love how you love me forever and a day. You can trust me, just believe. I love how you love me. Brighter day, and I Melanie Thornton met How You Love Me. Een prijs bedoeld om anderen te inspireren om zelf ook sociale activiteiten op te zetten. Die prijs kun je winnen in Barendrecht. Herman de Bruin. In Barendrecht zijn hele beste mensen, want Barendrechts beste komt eraan. Wat dat precies inhoudt, dat ga ik vragen aan Tanja de Jonge. Ze is wethouder van GroenLinks in de gemeente Barendrecht en aan de telefoon. Mevrouw de Jonge, welkom. Dankjewel. Wat is Barendrechts beste? Zijn er zoveel beste dingen in Barendrecht? Ja, kijk, om te beginnen moet ik natuurlijk sowieso zeggen dat er al heel veel gebeurt in Barendrecht op het gebied van initiatieven die inwoners of organisaties oppakken. Maar daarnaast horen wij ook geluiden dat er nog mensen rondlopen met ideeën of soms even niet weten waar te beginnen. Mm-hmm. En daar is eigenlijk het idee van die Barendrechtse beste uitgekomen. Dat we willen laten zien wat voor mooie initiatieven er zijn, daar ook de waardering voor uitspreken en daarmee ook wel weer een stimulans willen geven voor al die mensen en organisaties die nu nog denken, ga ik het wel doen of ga ik het niet doen? Ja, dus een ideeënwedstrijd waar er eigenlijk een soort hele wedstrijd is, omdat er ook een beste genomineerde uitkomt. Zeker, we willen echt wel kijken met onze inwoners, want die hebben gewoon een stemrecht op dit moment. Want wat vinden wij nou echt dat we zeggen, dat is zo mooi dat dat in Barendrecht gebeurt, want het gaat om bestaande initiatieven. Ja. Die gunnen wij die prijs, dat ze een steuntje in de rug gaan krijgen om nog verder te gaan of het nog verder op te zetten. Ja, want het toverwoord is dan verbinding, zeg ik maar even zo. Ja, klopt ja. Zeker ook voor 2019. We hebben het thema ook jong Barendrecht bekeken, maar het gaat er in de essentie om. Dat je vanuit een initiatief dat een inwoner of organisatie zegt van hey, ik zie iets in mijn buurt waar ik iets aan wil doen of in mijn wijk. Mm-hmm. Er zijn er ook die de hele gemeente pakken van voor mij is er wel een behoefte aan. Doe het maar. Ja. En die pakken dat op en die gaan mensen om zich heen verzamelen. Dus dat is al de eerste verbinding. En dan gaan ze ook nog de activiteit doen waarmee ze ook nog in de tweede keer nog een keer de verbinding zoeken. Ja precies, dus dat is twee keer verbinden en vangen we er verrassende dingen uit? Nou, het leuke vind ik wel van de drie die nu nog door de jury als kandidaten over zijn gebleven, daar kende ik eigenlijk maar één van. Mm-hmm. Dus dat vond ik al heel leuk, dat ik denk van kijk, dat is nou precies wat we willen. Drie genomineerden, één winnaar komt er straks uit, maar worden alle ideeën dan wel, gaan de mensen daar wel mee aan de slag, denkt u? Het zijn ideeën die op dit moment ook al bestaan. En het zijn eigenlijk mensen die op dit moment echt zitten van ik wil het verder gaan brengen. We zullen ze zeker aanmoedigen om door te blijven gaan. Er kan er maar één de winnaar zijn. Dat bepalen onze inwoners uiteindelijk door te gaan stemmen op de site. Ja. Maar de rest kunnen we natuurlijk altijd gewoon de vraag stellen. Wat heeft u nodig? En dan gaan we ook samen kijken vanuit dat wijkwethouderschap. Precies, dat is allemaal al voorbedacht en voorbereid. En het komt allemaal goed, denk ik. Laten we even zeggen, er kan gestemd worden tot 19 juni. Hè? Ja. Waar moeten mensen zijn om te stemmen? Als je naar onze website gaat, barendrecht.nl, dan staat er een nieuwsitem stem op uw Barendrecht. Beste. Als u daarop klikt, dan gaat hij open en dan komt u gelijk bij de genomineerden. En dan staat onderaan de button, ik wil stemmen. En dan staan ook die ideeën daar uitgebreid op beschreven. Ja, zodat die worden mensen beschreven. Ook... Ja, ik kan zien wie erachter zit als initiatiefnemers. En ook wat ze ermee willen gaan doen als ze de prijs winnen. Mm-hmm. Ja. Even nog, er is een geldprijs aan verbonden. De winnaar krijgt... Nou, we gaan eerst met de winnaar kijken van wat heb je nodig. En als dat is van, ik heb materiaal nodig, ik heb andere mensen nodig, dan gaan we daar naar kijken. Maar we hebben ook gezegd van, er is uiteindelijk 2.500 euro in waarde beschikbaar. Voor de winnaar? Voor de winnaar, ja. Nou, dan moeten ze echt hun best doen om dan straks die winnaar te zijn. En heel Barendrecht moet dan gaan stemmen. Als u even googelt op www.barendrecht.nl en dan komt het allemaal voor elkaar. Ik hoop het wel. Ik wens u daar heel veel succes mee met de nominaties en straks met het mooie feest van de winnaar. Zeker. Op het zomerfeest 29 juni in de middag gaan we de prijswinnaar bekendmaken en die ook in het zonnetje zetten. En dan komt er nog een zomerfeest aan ook. Precies, gewoon tijdens het feest. Dat is mooi om dat allemaal te doen. Tanja de Jonge, wethouder van GroenLinks in de gemeente Barendrecht. Dank voor het gesprek over Barendrechts beste. En heel veel succes en ook heel veel plezier met die uitreiking van die prijzen. Zing op de fiets, zo hard als je kan. Spring in de gracht, met je kleren nog aan. Maak een vuur in de winter en dans in de winkel. Rol van de heuvel af en val in het zand. Want je kan beter jong blijven leven en doen of je je nergens voor schaamt. Je kan beter klein blijven kijken en doen alsof het allemaal uitmaakt. Lieve vieze voeten dan altijd schoenen aan. Aha. Vlot van de takken en vaar naar de overkant. Pluk verse bessen en maak ze je lunch. Praat met de dieren en spring in de lucht. Want je kan beter kind blijven leven en doen of je je nergens voor schaamt. Je kan beter klein blijven kijken. Denken wat je allemaal uitstraalt. Lieve vieze voeten dan altijd schoenen aan. Ah, ah, ah. Lieve vieze voeten dan altijd schoenen aan. Ah, ah, ah, ah. Liever vieze handen dan geen zandkasteel. Liever dikke wallen dan geen feest. Liever kwallen beter dan niet in de zee. Liever kans op vallen dan geen slee. Liever door de koude wereld in een sneeuwballengevecht. Liever splinters in mijn vingers van mijn zelfgebouwde plek. Liever stinken op de dansvloer dan heel veilig aan de zijkant waar de mensen kijken en zwijgen. Wijzen naar wat ze niet durven maar wel willen. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. How you gonna make your way in the world, woman, when you weren't cut out for working? When your fingers are slender and frail? How you gonna get around in this sleazy bedroom town? If you don't put yourself up for sale, where will you go with your your scarves and your miracles. Who's gonna know who you are? Drugs and wine and flattering light, you must try it again till you get it right. Baby, you'll end up with someone different. Tell me how you're gonna make your way in the world, woman, when you weren't cut out for working and you just can't concentrate and you always show up late. You said you were an actress. Yes, I believe you are. I thought you'd be a star. So I drank up all the money. Yes, I drank up all the money. Of mine in this Hollywood bar. Loneliness and frustration, we both came down with an acute case. When the lights came up at 2, I caught a glimpse of you, and your face looked like something death brought. So wasted. Another pretty face. Devastated. The French inhaler is stamped and mailed. So long, morning. She said, so. The French Inhaler van Warren Zevon was dat. En daarvoor Iris Penning en Liever Vieze Voeten. Studenten van de TU Delft gaan voor goud tijdens de Solar Decathlon Europe 2019. Mariska de Vries. Van inefficiënt kantoor naar energiepositief appartement. Ik ga daarover praten met Nienke Scheenaert. Zij is woordvoerder en student Modular Office Renovation Team aan de TU in Delft. Nienke, kun je uitleggen wat je precies studeert aan de TU in Delft? Ik studeer architectuur op de TU Delft. En ik zit samen met nog 50 andere studenten in het MORE Team. Wat staat voor Modular Office Renovation. En met dit team gaan wij een prototype bouwen. En daarmee gaan we dan meedoen aan de Solar Decathlon Europe. Ja, de Solar Decathlon Europe, wat is dat precies voor wedstrijd? Een Solar Decathlon competitie is een wedstrijd die studenten van over de hele wereld uitdaagt om zelf een huis te ontwerpen en alle die op zonne-energie draait. Oké, en dan moet het energie-neutraal zijn? Ja, energie-neutraal. En het marketing heeft als concept dat het netto positief moet zijn. Voor energie, maar ook nog voor 4 andere aspecten, namelijk water, materialen, lucht en biomassa. En daarmee proberen we dus een circulair en heel duurzaam gebouw te ontwerpen. Oké, dus netto positief, dat wil zeggen dat je overhoudt wat je aan energie en de spullen die je gebruikt, je houdt meer over dan dat je gebruikt. Zie ik dat goed? Ja, klopt helemaal. Nou begrijp ik dat bij energie opwekken, maar hoe doe je dat bijvoorbeeld met water? Met water doen we dat door regenwater op te vangen. En dit kun je vervolgens in je huis gebruiken om bijvoorbeeld de wc mee door te spoelen en je wasmachine op te laten draaien. En daarnaast kunnen we grijs water. Dus dat is water wat je bijvoorbeeld in je keukenkraan gebruikt. Of in je wastafel. En ook weer van je wasmachine. Dat kun je filteren. En dat doen we met een helofiete filter. Eigenlijk moet je dat zien als een soort rieten planten. En die, daar zitten dan bacteriën in. En die kunnen die eten eigenlijk alle soort van afvalstoffen op. En dan kan je dat water weer nog een keer gebruiken. En daarnaast heb je zwart water. Dat is bijvoorbeeld van je wc. Daar zitten natuurlijk allerlei afvalstoffen in. Maar eigenlijk zijn die afvalstoffen heel nuttig, omdat je daar biogas mee kan maken. En daarmee kan je dus weer energie opwekken. Dus alle cirkels proberen we eigenlijk zo rond te maken op die manier. Jullie gaan dit showen straks in Hongarije, heb ik begrepen? Ja. Wanneer gaan jullie precies naar Hongarije? Op 27 juni zullen we gaan beginnen met het bouwen van ons prototype daar. En dan 2 weken later is de openingsceremonie al. Dus het wordt een ontzettende uitdaging om in zo'n korte tijd dit gebouw neer te zetten. Dus design for disassembly, wat een van onze belangrijke punten is, hebben we zeker wel bewezen met hem 3 keer in elkaar moeten zetten. Oké, en hoe groot is het gebouw wat jullie in elkaar gaan zetten? Het prototype waar we gaan meedoen aan de wedstrijd is een appartement van 50 vierkante meter. Daar en nog binnentuin eigenlijk van 25 vierkante meter. En dit is een nabootsing van een grote kantoortoren. Dus echt een kleine uitsnede, een klein plakje daarvan bouwen we daarvan na. Hoe liggen jullie kansen? Ja. Heb je enig idee wat de andere kandidaten doen? In februari hebben we een workshop gehad in Hongarije met alle andere teams. En voor de gehele competitie is het thema renovatie. En dat zien we bij ons wel echt heel erg sterk terug, omdat we echt zo'n midden van een kantoorgebouw hebben nagemaakt met de bestaande betonnen constructie. Veel andere teams gaan voor een opbouw. Dus wat dat betreft denken we zeker dat onze kansen goed zijn, maar altijd afwachten natuurlijk met de gejureerde competitie. We gaan stinkend ons best doen en hopen op het beste. Wij gaan voor jullie duimen. Wanneer krijg je de einduitslag wie er gewonnen heeft? Op 28 juli is de eindceremonie, maar tussendoor in de 2 weken lang dat deze wedstrijd eigenlijk duurt, zullen verschillende contests, decathlon, tienkamp, gejureerd worden. En tussendoor zullen we ook al van een aantal van deze contests een awardceremonie zal dan plaatsvinden. En de uiteindelijke winnaar is dus op 28 juli bekend. Nou, ik hoop te horen dat jullie dat zijn geworden, maar zo niet, dan zijn jullie toch heel nuttig bezig, denk ik. Want mocht je toch niet winnen, het zijn toch ideeën die uitgevoerd kunnen worden. Dus wie weet hoe het landschap er over een aantal jaren in de steden uitziet met jullie nieuwe woonomgeving. Ik sprak met Nienke Scheenaert, zij is woordvoerder van de student MOR van de TU Delft. En dat staat voor Modular Office Renovation Team. Dankjewel. En daarmee zijn we bijna aan het einde van deze late avond van dinsdag 18 juni. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Bruce Springsteen heeft het laatste woord. Fijne nacht. Had enough of heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain. For the rain and skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? No, I always liked my walking shoes, but you can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay? Oh, I always loved a lonely town, fall in love with lonely, you end up that way. Hello sunshine, won't you stay? Bye.